kitabımızın 105. sırada yer alan Fil suresi. Hazreti Peygamber'in hicretinden 50 yıl kadar önceydi. Veya Peygamberimizin doğumundan 50 gün önceydi. Yemen'de bir ordu hazırlanıyordu. O dönemin en büyük ordusuydu o. 60 bin kişilik bir ordu. İçerisinde filler vardı, bugünkü tanklar. Evet. Bu büyük bir heyecanla gözleniyordu. Peygamber İbrahim'den bu yana insanların kutsal bildiği Allah'ın evi, Kabe'yi yıkmak için plan yapılıyordu. Bu ordu Kabe'yi yıkacak, ondan sonra insanlar haç ve umre için Yemen'deki Sana kentine gideceklerdi. Çünkü oraya büyük bir ibadethane yapmıştı. Evet, Ebrehe. Habeşistan'dan gelen çok çetin kurtuluş savaşlarından sonra Yemen'i bağımsızlığa kavuşturan en büyük benim, başka yok, bu böyle bilinmeli diyen Ebrehe, diğer bir lehçeyle Abraham, hatta Arapça olarak İbrahim, Peygamber İbrahim'in adını silmek ve böylece Arabistan'da birinci numara olmak istiyordu, tek numara olmak istiyordu. Ebrehe, başka kimsenin ismi anılmayacak. Sadece İbrahim'in adı da anılmayacak, ben olacağım diyordu. Bu amacına, bu planına önce güzellikle ulaşmak istedi. Yemen'de Sana kentine büyük bir kilise yaptırdı ve Arapların hepsini oraya davet etti. Artık Mekke'ye, Kabe'ye değil, herkes Yemen'deki Sana vilayetine gitmeliydi. Bütün ekonomik yollar Sana'da birleşmeliydi. Ama olmadı, tutmadı. Dahası olanlar oldu. O da işi ciddiye aldı. Beklemenin anlamı yoktu. Kabe ortada oldukça bu iş olmayacaktı. Hazırlıklarını tamamlayan ordu Mekke'ye doğru yürüdü. Ana kent Mekke'nin yakınına gelen öncü kuvvetler Mekke toplumunun başkanı Abdülmuttalib'in koyunlarına, develerine el koydular. Bunu duyan Abdülmuttalib gidip koyun ve develerini istedi. Ebrehe ise onun köleliği kabul ederek yalvarmaya geldiğini zannetti ve Abdülmuttalib'e izzet ve ikramlarda bulundu. Hani insanlar binecekleri ata yem torbası takarlar ya, onun gibi bir şey. Evet, o da ne? Adam hiç de oralı değil. Koyununun ve devesinin arkasından gelmiş. Onları istiyor. Ebrehe buna bozuldu. Hemen hücum emri verdi. Öte yandan Kureyş çaresiz. Kabe yanında son dualarını yapıp dağlara çekildiler. Beklemeye başladılar. Yapacak hiçbir şeyleri yokmuş gibi. Çünkü bu ordu çok büyüktü. Hem de fillerle desteklenmişti. Yolda karşı gelmek isteyen nicelerini tepelemişti bu ordu. 60 bin kişilik ordu. Başka çare yoktu. Kendini en büyük, en güçlü bilen Ebrehe hücum demeye demişti ama bütün askerler onun tüm emirlerini dinlemeye dinlerdi ama ne oluyordu? O da nesin neydi? Büyük fil istenilen yöne hareket etmiyordu. Tüm uğraşılara rağmen fil Kabe'ye doğru yürümüyordu. Ordu ne yapacağını şaşırmış, kanter içerisinde kalmıştı. Peki ne olacaktı şimdi? Onlar uğraşa dursun, pek çoğunun haberi bile yoktu. Tüm ufku çok yoğun bir bulut kaplamıştı. Bakın işte bulut, üzerlerine doğru hızla yaklaşıyordu. Ne o? Bulut zannettikleri yüzlerce binlerce kuştan oluşan bir sürü ordu değil miymiş? Birdenbire bütün kuşlar aldıkları görevi yerine getirdiler. Ağızları ve ayaklarıyla taşıdıkları bombaları Ebrehe'nin sözde Kabe'yi yıkacak 60 bin kişilik ordusu üzerine bırakarak bombardıman ediyorlar. Aman Allah'ım, o ne kargaşa, o ne telaş. Dağılan, bağıran, çağıranlar, yatanlar, yuvarlananlar, koşanlar, kaçanlar, eli kopan, ayağı parçalananlar, ölenler, ölmeyi bekleyenler. Herkes bir tarafa, darmadağın. Sanki hani bir yaprağı kurt yer de delik deşik eder ya, işte her şey o durumda. 60 bin kişilik ordu o durumda. Hani bir ekim tarlasına çekirge sürüsü, davar veya sığır girer de orası ne hale gelir? Aynen o duruma geliverdi 60 bin kişilik Ebrehe'nin ordusu. Evet. Geriye kalan bizi ilgilendiren ibret dolu bir bakış ve öğüt alınacak bir düşünceydi. Hazreti Peygamber'in doğumundan 50 gün kadar önce yaşanan bu olay Allah Kur'an-ı Kerim'de Fil suremizde bize bildiriyor ki: "Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil?" Görmedin mi? Görür gibi olmadın mı? Bilmiyor musun? Allah fil ordusuna ne yaptı? Fil sahiplerine neler yaptı? O günkü Mekkeliler yıllarca 50-100 sene o günün tazeliğini yaşatmışlar. Herkes biliyor. Anlatıla anlatıla herkes görür gibi olmuş. O yüzden Rabbimiz elem tara görmüyor musun? Görür gibi bilmiyor musun? Keyfe feale rabbüke bi ashabil fiil. Allah fil ordusuna ne yaptı? Ebrehe'nin ordusunu ne hale getirdi görmüyor musun? Gözlerin önünde canlanmıyor mu o malzeme? Evet. O 60 bin kişilik ordunun hezimeti gözlerin önünde canlanmıyor mu? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını ve hileli planlarını boşa çıkarmadı mı Allah? Evet. Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Kabe'yi yıkacak, oraya bir levha asacak ve bütün insanlar ondan sonra gidip orada, yani Sana'da, Yemen'in Sana kentinde haç ve umre yapacaklar. Buraya insanlar döviz getirmeyecek. Plan ve programı bu. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların tuzaklarını ve hileli planlarını boşa çıkarmadı mı? Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi de. Evet. Sürü sürü kuşlar gönderdi. Yüzlerce kuş, binlerce kuş 60 bin kişilik ordunun üzerine gönderildi Allah tarafından. Termihim bi hicaratin min siccil. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Evet, o taşların büyüklüğü nohuttan küçük, mercimekten büyüktü, bomba. Her kuşun ağzında bir, ayaklarında da iki tane bomba vardı. Kuşlar gelip ordunun üzerine atıyordu. Fil darmadağın oluyor, insanlar darmadağın oluyor, askerler, komutanlar berbat ve perişan oluyor. Evet, Allah onların üzerine kuşları gönderdi de onlar pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Tarih kitaplarına baktığımızda o manzarayı bizzat görenler anlatıyorlar. O güne kadar o kuş cinsi hiçbir şekilde görülmemiş Arap Yarımadası'nda ve Mekke'de. O günden sonra da hiç görüldüğü vaki değil. Allah o gün için özel yaratmış, o orduyu ve işi bitmiş. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٌ مَأْكُولٌ Onlara pişmiş çamurdan taşlar attılar. Sonunda onlar içi yenmiş, kırılıp ezilmiş ekin yaprağı gibi oluverdi. Evet. Böylece Rabbimiz Fil suresinde 5 ayeti kerime içerisinde bize bunu bildiriyor. Bu ordunun karşısında kimse duramaz diyordu insanlar. Bu ordu 60 bin kişilik ordu. Kimse duramaz. Ama Allah orduları çoktur. İşte bir Kureyş kabilesinin Mekke'nin civarındaki oturan o insanlara değişik bir ordu göndererek kendi Kabe'sini, kendi binasını, kendi mescidini Allah böylece koruyuverdi Ebrehe ordusunun fillerinden ve askerlerinden. Dolayısıyla biz Allah'a kul olmalıyız. Biz Allah'ın yolunda olmalıyız. Biz Allah'ın gönderdiği sisteme, kitaba tabi olmalıyız. Allah'ın dışında bir kanun koyucu tanımamalıyız.